50% taniej. 3,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 19 czerwca. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Kibice zaciskają kciuki, wierzą w dobrą grę polskich piłkarzy na mundialu. Przed nimi pierwszy mecz z Senegalem. Po cichu liczymy na półfinał. Każde zwycięstwo będzie dobre. Ratownicy medyczni cierpliwie czekają na obiecane podwyżki. Wczoraj rozmawiali z ministrem zdrowia. Amerykanie będą mieć nowy rodzaj wojska, siły kosmiczne. Dla nas mundial w Rosji zaczyna się dziś. Za 10 godzin polscy piłkarze zmierzą się z Senegalem. Niektórzy kibice obejrzą spotkanie z trybun moskiewskiego stadionu, ale dopingować naszych może każdy w pojedynkę lub w grupie, na przykład w strefach kibica. Późnym popołudniem w wielu miejscach w całym kraju będzie słychać taki doping. Polska biało-czerwoni, Polska biało-czerwoni, Polska biało-czerwoni. Wielkie piłkarskie emocje będzie można poczuć w strefach kibica, które przygotowano w wielu polskich miastach. Myślę, że i młodzi, i starzy, wszyscy będą kibicować. Po cichu liczymy na półfinał. Każde zwycięstwo będzie dobre. No, wychodzimy z grupy, trafiamy na Anglików i do finału. Były bramkarz Jan Tomaszewski liczy na to, że Polska wygra 2-0 z Senegalem. Podkreśla też, że jak zawsze w formie są polscy kibice. Udowodnili to już na wcześniejszych turniejach, choćby na mundialu w 2006 roku. Pojechali Polacy na turniej w Niemczech. Blatter napisał list do Liskiewicza. Kibiców macie na mistrza świata. I mam nadzieję, że tak będzie teraz. Mecz będzie transmitowany w radiowej jedynce. Początek transmisji o 16.55. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Trzylatek ze Słupska zatrzasnął się w pralce. W ciężkim stanie trafił do szpitala w Gdańsku. Jak ustaliła wstępnie prokuratura, wczoraj późnym popołudniem chłopczyk bawił się w mieszkaniu ze swoją 5-letnią siostrą wchowanego. Prawdopodobnie ukrył się w pralce, której drzwiczki się zatrzasnęły. Rodzice byli w mieszkaniu, to oni wezwali pogotowie. Śledczy podają, że z uwagi na ich stan psychiczny nie zostali jeszcze przesłuchani. Ratownicy medyczni nie wykluczają odwieszenia protestu. Akcję przerwali w marcu po tym, jak minister zdrowia obiecał zobowiązać dyrektorów szpitali do wypłaty dwóch podwyżek po 400 zł. Resort przygotował rozporządzenie w tej sprawie. Po wczorajszym spotkaniu z ministrem Dariusz Mędraszewski z Solidarności powiedział, że ratownicy chcą podwyżki 4 razy 400 zł, tak jak wcześniej otrzymały pielęgniarki. Na razie jest okres wyczekiwania na te następne transze. Jeżeli one się nie pojawią, to nie podejrzewam, że to będą jakieś gremialne jakieś strajki. Symbolicznie może być odwieszony protest, ale samo odejście tych ratowników spowoduje to, że coś trzeba będzie zrobić w tym systemie. Jest czas na to, są dyskusje, mam nadzieję, że rządzący i wszyscy to zrozumieją. Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko mówi, że potrzebne są szczegółowe analizy. Przeprowadzimy taką szczegółową analizę, przeprowadzimy też analizę aktualnego wynagradzania ratowników medycznych i będziemy szacować możliwości, potrzeby, dlatego daliśmy sobie czas. W sierpniu zaplanowano kolejne spotkanie ministra zdrowia z ratownikami medycznymi. Premier dziś w Niemczech razem z kanclerz Angelą Merkel zabiorą głos podczas dialogu klimatycznego. To wstęp do Światowej Konferencji Klimatycznej, która odbędzie się w grudniu w Katowicach. 40 tysięcy gości z ponad 190 krajów przyjedzie do Katowic w grudniu tego roku dyskutować o największych wyzwaniach w ochronie środowiska. Już dziś kierunki tej debaty wyznaczają europejscy liderzy podczas 9. petersberskiego dialogu klimatycznego. Na konferencji w Niemczech przemawiać ma zarówno kanclerz Angela Merkel, jak i przebywający z jednodniową wizytą premier Mateusz Morawiecki. Wizyta w Berlinie, w kolejnych dniach w Budapeszcie. Premier walczy o silną pozycję Polski na świecie. Mówiła rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, a pozycja Polski to także odniesienie się do kwestii ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Polska wspiera przechodzenie na tzw. czystą energię i będzie dofinansowywać modernizacji budynków mieszkalnych. Z drugiej strony wskazuje, że kraj opierający od lat energetykę na węglu musi mieć więcej czasu na wprowadzenie ekologicznych rozwiązań. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Mateusz Morawiecki spotka się z Angelą Merkel o 9.30. Stany Zjednoczone chcą mieć nowy rodzaj wojska, siły kosmiczne. Prezydent Donald Trump polecił Pentagonowi utworzyć formację niezwłocznie. Prezydent wydał rozporządzenie w sprawie powstania nowego rodzaju sił zbrojnych. Decyzję ogłosił podczas posiedzenia Narodowej Rady do Spraw Przestrzeni Kosmicznej, która odbyła się w Białym Domu. We are going to have the Air Force and we are going to have the Space Force. Będziemy mieć siły powietrzne i będziemy mieć siły kosmiczne, oddzielne, ale wspólne. To będzie coś bardzo ważnego. powiedział Donald Trump, dodając, że Stany Zjednoczone muszą dominować w kosmosie. Wojska kosmiczne mają być jednym z 6 rodzajów amerykańskich sił zbrojnych. Podobnie jak inne formacje wojskowe, będą podlegać Departamentowi Obrony. Mają służyć do monitorowania sytuacji na świecie i do celów militarnych. Nie chcemy, by Chiny i Rosja czy inne kraje nas wyprzedzały. Zawsze byliśmy pierwsi, powiedział Donald Trump, odnosząc się do obecności Stanów Zjednoczonych w kosmosie. Ze Stanów Zjednoczonych Piotr Orłowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie, Mateusz Fusiasz. Od czego zacznie, ciekawe? Bo ja... Trudno jest naprawdę określić te emocje, które w tej chwili, myślę, że w każdym z nas teraz się gotują. No jeszcze niedawno odliczaliśmy miesiące, dni, a teraz pozostało zaledwie kilka godzin. Reprezentacja Polski po 12 latach przerwy znów zagra na Mistrzostwa Świata. O 17 naprzeciw stanie drużyna Senegalu, którą docenia były reprezentant Paweł Kryszałowicz. Bardzo ciężki mecz będzie dla nas. Trzeba zdawać sobie sprawę, że Senegal to jest najlepszy zespół Afryki. Wielu zawodników gra w bardzo dobrych klubach w Europie i na pewno będzie ciężko. My jesteśmy też zespołem doświadczonym, graliśmy Mistrzostwa Europy, wiemy co nas tam czeka. I myślę, że to nie jest najważniejszy mecz w tym roku, tylko to jest najważniejszy mecz od początku eliminacji. Żebyśmy nie przegrali, to by było super, bo ten balonik jest już nadmuchany tak dużo. Jedziemy po Mistrzostwo Świata, tak jak za naszych czasów, a szybko się balon przebił. Mam nadzieję, że w tym przypadku nie będzie tak. Oby tak nie było, bo dla Kuby Błaszczykowskiego będzie to setny mecz w kadrze, jeśli oczywiście zagra. Każdy mecz w reprezentacji jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem i każdy następny, który będę miał możliwość rozegrać również. Moje jakieś tam indywidualne osiągnięcia idą na bok. Najważniejsza jest drużyna. Będziemy robić wszystko, żeby osiągnąć pozytywny wynik. Dzisiaj oprócz najważniejszego dla nas meczu Polski z Senegalem jeszcze Kolumbia z Japonią, a na koniec Rosja powalczy z Egiptem i będzie to rozpoczęcie drugiej kolejki rywalizacji. A wczoraj Szwecja wygrała 1-0 z Koreą Południową, Belgia ograła Tunezję 3-0, a Anglia wymęczyła zwycięstwo z Tunezją 2-1. W piłce klubowej też się dzieje, wczoraj szczególnie na naszym podwórku. Radosław Majewski przeszedł z Lecha Poznań do Pogoni Szczecin, król strzelców pierwszej ligi Mateusz Machaj z Chrobrego Głogów dołączył do Jagiellonii Białystok, Damian Kądzior zamienił Zabrze na Zagrzeb i zagra w Dynamo, a kontrakt z Legią Warszawa podpisał Jose Kante z Wisły Płock. W Wiśle Kraków także przetasowania. Nowym trenerem został Maciej Stolarczyk, a dyrektorem sportowym Arkadiusz Głowacki. Sytuacja klubu jest tylko niewiele lepsza niż rok temu o tej samej porze, a w każdym razie nie polepszyła się na tyle, na ile było to zaplanowane. I choć wszyscy razem marzymy o sukcesie, na który zasługuje Wisła Kraków i jej kibice, nie zrobimy tego na skróty. Będziemy budować klub, a nie tylko pierwszą drużynę. Dlatego też dwa najważniejsze stanowiska w klubie powierzamy osobom, które czują się za Wisłę Kraków odpowiedzialne. Mówiła prezes Marzena Sarapata. A na koniec dla odmiany piłka ręczna. Dwa polskie kluby zagrają w przyszłym sezonie w Champions League. To oczywiście mistrz PGE Vive Kielce, ale także Orlen Wisła Płock. Ekipa z Kielc będzie grać w grupie A lub B wśród najsilniejszych drużyn Ligi Mistrzów, a płocki klub powalczy w grupie C lub D. Padło nazwisko Kuby Błaszczykowskiego, setny mecz i tu jest krótki list. Mam nadzieję, że chłopaki na Wałki czują te wszystkie dobre myśli. Cokolwiek się stanie, pisze, jak sądzę, słuchaczka, ja i tak będę kochała Kubę Błaszczykowskiego. I o to chodzi. Kuba Błaszczykowski grał świetnie na Euro 2016 i myślę, że gdyby zagrał w 75% tak jak wtedy, to i tak możemy być z niego na pewno dumni. Na pewno da wszystko, co ma. Bo taki jest. I taki to jest Kuba. W każdym Kuba. Meczu rzeczywiście. Dziś pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Na północy, wschodzie i miejscami w centrum przelotnie popada deszcz. Na Lubelszczyźnie i w Bieszczadach możliwe burze. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany nad morzem i w rejonach burz porywisty. Temperatura od 24 stopni w Szczecinie, Trójmieście i Suwałkach, 25 w Łodzi, Olsztynie i Elblągu, 26 w Warszawie, Poznaniu, Toruniu, Krakowie i Lublinie, do 27 stopni w Rzeszowie, Katowicach i we Wrocławiu. Jeszcze list od pani Natalii, szybko z Wrocławia. Czy będzie można posłuchać meczu w Trójce, bo niestety będę poza domem i pozostaje mi tylko radio. Bardzo dobrze, pani Natalio, będzie specjalna audycja od 16. Jeszcze będziemy państwa informowali. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To tak jakby ktoś w szary, okropny dzień, kiedy nic ci się nie udaje, podszedł do ciebie, czule objął i szepnął do ucha. Zrobiłem ci przelew na 10 tysięcy złotych. Chcesz tak się poczuć? Daj sobie szansę. Tylko w czerwcu kup 10-miesięczne obligacje i wygraj. Dostępny na obligacjeskarbowe.pl i w PKO Banku Polskim. Nawet jedna obligacja premiowa może wygrać. I kto kupił taniej telewizor na mistrzostwa? No ty, Marian. A o ile taniej? A o 1000 złotych. No... Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Philips Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za 1799. Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeśli dobrze liczę, to 9 godzin i 50 minut nam zostało do meczu. Nerwy są od samego rana. O, pan Bartek też bardzo nerwowy. Nerwy to są wtedy, kiedy sympatyczne panie przedszkolanki organizują zakończenie roku. Dziś o 17. Panie Bartku, wspieramy pana. W oczekiwaniu na ten mecz. Dla mnie i mojego męża to jest też bardzo ważny dzień, bo dzisiaj właśnie jest nasza 25. rocznica ślubu. Także podwójnie będziemy ten dzień celebrować. Bardzo dobrze. 2-2 i 7 trójek. Jeszcze pani Ania. Mecz meczem, ale dziś tuż obok trójki na Torwarze mega koncert. Queens of the Stone Age. Najlepsze, że uda się zobaczyć oba te wydarzenia. You used to do. No i ile będzie? Krótko, bo dzisiaj gramy, wie pan, najważniejszy mecz na sam początek. Ile będzie? Z Senegalem gramy, proszę pana. No, rachciachciach. 3-1? Może być, ale dla nas. No tak. No to przebierzemy taki wynik oczywiście już teraz. Nie biorę odpowiedzialności, jeżeli ktoś z państwa obstawi swoje pieniądze na ten wynik. Nie polecam. Odcinam się od tego. Dobrze, przejdźmy dalej szybko. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, szybciutko, drogi panie, bo jest ważne pytanie. Pan Boguś, jak się podpisał, więc korzystam z tej formy. Pan Boguś pyta o to, czy gdybyśmy utworzyli taką nić o grubości jednego atomu i przecięli ludzkie ciało, to by było tak, żebyśmy go w ogóle nie uszkodzili? Przecinanie mnie się kojarzy z uszkodzeniem, że tak powiem, z definicji. Trwałem dosyć. Próbuję sobie wyobrazić nić jednoatomową, ale to chyba nie o to chodzi w tym pytaniu, czy moglibyśmy taką nić zrobić, tylko o to, gdybyśmy już ją mieli, co by się stało. Uszkodzilibyśmy i byśmy zabili człowieka. Dlatego, że my nie jesteśmy wybudowani jak kryształy. Mówiąc o kryształach, mam na myśli sieć krystaliczną, która jest uporządkowana i w której mogę sobie wyobrazić, choć mocno muszę przymrużyć oczy, że mamy jakiś rodzaj noża albo właśnie jakiej nici, którą się idealnie wpasowujemy pomiędzy atomy, przejeżdżamy pomiędzy nimi i tak naprawdę nie naruszamy pozycji żadnego z nich. Człowiek tak nie jest zbudowany. Jesteśmy zbudowani z różnych cząsteczek chemicznych. Większych, mniejszych. Cząsteczka wody jest na przykład mała, ale z kolei na przykład cząsteczki białek są gigantyczne. Są złożone z wielu różnych atomów. I teraz takie cięcie na wprost oznaczałoby, że być może czasami udałoby się, że tak to ujmę, nie przejechać naruszyć między cząsteczkami, ale na pewno nie udałoby się to dla całego ciała. W końcu byśmy gdzieś tam zaczęli je, gdyby ta nić rzeczywiście była mocna, uszkadzać, przesuwać, nadwyrężać, no a to jest właśnie definicja poważnego uszkodzenia. Nie róbmy tego w domu. Nie, to się nie opłaca, proszę państwa. A poza tym nie mamy takiej nici. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to biszkopt, bo czasem biszkopty się tak przecina na pół, że nitką tak... Tak można zrobić. Mhm. Ale wie pan co, jak no, ten biszkopt też jest taki troszkę poturbowany później na tym przecięciu. Zdecydowanie, tak. Ale jaki pyszny. Jak się szczególnie go tam czymś posmaruje pomiędzy. Już ja wiem, co pan chce tam. Nie, jakiś dżem, krem, takie tam. No dobrze, dżem może być. No to mamy odpowiedź, dziękujemy. Jakie pan ma o mnie zdanie naprawdę? To mnie trzeba coraz częściej niepokoić. Ale sam pan pielęgnuje. Naprawdę? Tak. Dobrze, nie odzywam się od dzisiaj. Nie, jak to? Jutro. Się. Jutro. Od jutra, dobrze. Doktor Tomasz. Dzisiaj do jutra. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Do jutra. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod sztopą pusz chodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart. Dzień pachnie jak początek, po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę kwitać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas. Na pusty plac. Mam nowy chód i dźwięk i ludzi nowych. Mam niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał. Nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę mieć do gwiazd, mieć do gwiazd. Nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę mieć do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie tak miłe. O 17 zakończenie roku w przedszkolu. Po pierwsze, to mam żonę, która pracuje w przedszkolu i jak słyszy, że jest przedszkolanką, to się strasznie złości. Mówi, że jest nauczycielem przedszkolnym, a przedszkolanki to dziewczynki, które chodzą do przedszkola. A po drugie, dzisiaj jest również tak zwany egzamin zawodowy, czyli dla osób, które chodziły do szkoły policjalnej, zdają egzamin z kwalifikacji zawodowych. To też dla nich bardzo ważny dzień. Ale to dzisiaj o 17 ten egzamin? Nie, zaczyna się już o 9, a druga tura bodaj o 14, więc skończą, zanim rozpocznie się mecz. Tak jest, to dobrze. To co mnie pan uspokoił? Pani Ula jeszcze informuje, że o 17 syn ma egzamin na żółty pas karate. Hymn pośpiewam w aucie, ale na drugą połowę wrócę i wspólnie obejrzymy mecz. Stawiam na 2-1 jeszcze pozdrowienia dla męża, czyli dla pana taty. Projekt Tata. Krystian Hanke. Jakie cwane, bo karate, Japończycy grają wcześniej mecz, to tam już będzie po meczu, to sobie będą mogli robić egzamin z karate. No ale tak właściwie dziś od rana jest ten niepokój dla tych wszystkich, którzy mają o 17 jakieś zajęcia i te emocje już ojcowie przysyłają nawet zdjęcia własnych dzieci, które już do przedszkola albo do szkół w stroju reprezentacji o poranku. Dobrze, cieszmy się, no takie dni są potrzebne, zawsze tak lepiej w takim pozytywnym nastawieniu. No i ten mecz przed nami, w głowie tylko jedno, dziś od rana, codzienne pytanie mojej córki, czy tu grają Polacy? Wreszcie doczeka się odpowiedzi twierdzącej. Godzina rozpoczęciu meczu, myślę, idealna, oprócz tych wszystkich wyjątków, o których wspomnieliśmy, no bo odpadają wszystkie takie, nie chcę iść spać, albo czy muszę iść do szkoły, jak jest mecz, albo a to dzisiaj nie ma bajki. Można kibicować w domu, można w domu reprezentacji, czyli na Stadionie Narodowym. Już czeka Narodowa Strefa Kibica i poza stadionem Spartaka, zresztą na marginesie dodam czerwono-białym, bo takie są barwy klubu, a więc stadion będzie też po naszej stronie w barwach właściwych. Może odwrotnie, ale zresztą to już są szczegóły. No i Stadion Narodowy to będzie miejsce, gdzie najgłośniej ma bić serce polskich kibiców. Na to zakładamy Stośkiem właściwe koszulki, bierzemy szaliki, no i pędzimy. Tym bardziej, że jak tłumaczy rzeczniczka PGE Narodowego Monika Bożdyńska, strefa zorganizowana jest tu tylko na ten jeden mecz. Kiedy doping jest tak naprawdę potrzebny, chcielibyśmy, żeby 70 tysięcy gardeł dopingowało biało-czerwonych, zaśpiewało z nimi hymn. Patrząc na telebimy, cztery wielkie, myślę, że ten hymn może będzie dosłyszany w Moskwie i na pewno im pomoże. Zresztą oni sami mówią, że tak jak jest doping na PGE Narodowym, jest to ich dom, oni uwielbiają tu grać. Pozostajemy biało-czerwoną twierdzą. Uznaliśmy, że jako ich dom musimy zorganizować dla nich strefę. Chcemy pobić rekord frekwencyjny. Będzie też kartoniada, czyli to, co jest takie charakterystyczne dla meczów polskiej reprezentacji. Można też się poczuć jak VIP, bo są też bilety VIP-owskie z dodatkowymi przekąskami. Można usiąść tam, gdzie na co dzień siadają ważni goście, żony piłkarzy czy osoby z pierwszych stron gazet. Każdy znajdzie coś dla siebie, ale najważniejsze jest w tym to, żeby się zgromadzić, bo taka sytuacja i gra w Mistrzostwach Świata może się nie zdarzyć za szybko. No i tu musiałem przerwać, pani rzecznik, grzecznie zwrócić uwagę, mając w pamięci klątwę Zbigniewa Bońka po przegranym na Mundialu w Meksyku meczu z Brazylią. Klątwę, która na lata pogrążyła naszą kadrę, jeśli chodzi o Mundial. Zamiast czarnowictwa przyda nam się biało-czerwona wiara i doping. Pana redaktora widzę na miejscu żony piłkarzy. Ja bardzo bym chciał usiąść na miejscu żon. Oczywiście. A przed meczem hymn. Wszystkie zwrotki będzie można sobie przypomnieć przed meczem właśnie. Słowa pojawią się także na kartoniadzie, a wspomniany rekord frekwencji będzie możliwy, bo wyjątkowo na płycie tym razem nie piłkarze, a kibice. Choć nie tylko. Na płycie boiska zostanie zlokalizowana scena na samym środku. Wokół niej cztery wielkie ekrany. U góry cztery wielkie ekrany. Także widoczność z każdego miejsca na PGE Narodowym będzie idealna. Będzie słychać to, co mówią komentatorzy. Bo władze PGE Narodowego mają prawa do transmisji. Ekrany o powierzchni ponad 144 metrów kwadratowych. Każdy powinny zadowolić nawet takich jak ja, ludzi o wzroku słabszym niż nadzieja na dobry wynik. Ponieważ dach będzie zamknięty, obawy o basen narodowy można sobie darować. Patrząc jednak na prognozę pogody i upał, który ma być dziś w stolicy, można się spodziewać, że będzie duszno. Dobrze zaopatrzyć się w wodę i ubrać przewiewnie, ale biało-czerwono. Szaliki tak, ale nie na szyję. Można nimi pokręcić, będzie trochę przewiewu. Dla DJ-e poprowadzą doping, a reszta już w nogach i głowach naszych piłkarzy, ale. Jako reprezentantowi słynącemu z gościnności narodu nie wypadało jeszcze nie zapytać o kibiców rywali. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, bo my jesteśmy przyjaźnie nastawieni i myślę, że to powinien być taki mecz, który pokazuje, że my potrafimy dobrze dopingować, także w towarzystwie Senegalczyków. Bramy zostają otwarte o 14.30, dzieci do lat 6 wchodzą bezpłatnie, doping na pewno będzie głośny, więc może warto zastanowić się nad zabezpieczeniem słuchu najmłodszych dzieci. Słuchawki czy inne urządzenia tłumiące hałas maluchów nie zaszkodzą, no bo przecież te emocje czuje się całym sobą. A będzie głośno. Oj, będzie głośno. No i czy trzeba teraz jeszcze dodawać, jak bardzo te niecałe 10 godzin będzie nam się teraz dłużyć? Dłużyć się będzie, proszę pana. Może zajmijmy się czymś. No właśnie. Na przykład może byśmy czegoś posłuchali. Beata Wiśniewicz czyta odklejki. W samochodzie. Tosiek. A wiesz, że jedna dziewczynka chodzi za karę do innej świetlicy niż my? Tata. A co robiła? No nie wiem. To skąd wiesz, że była? Bo pani mówiła i krążyły plotki. No to się czasem zdarza. 26,5 minuty po 7 pan Marek napisał krótki list z takim pytaniem. A może by tak... No może, panie Marku. Jedziemy. Ona nie pójdzie na stadion i nie napije się piwa. W ciemnym pokoju włączyła radio i w samotności przeżywa. Przymknęła oczy zmęczone i imię twoje powtarza. Serce ma biało-czerwone, bo to jest matka piłkarza. I od serca. Serce ma biało-czerwone, bo to jest matka piłkarza. Niech na stadionie zakwitną kwiatki, stokrotka, fiołek i mlecz. Wygraj dla matki, wygraj mecz. I razem odwygraj. Wygraj dla matki, wygraj dla matki, wygraj mecz. To jest motywacja, to chwyta za serce. To po niej cerę masz jasną, dzielny potomku wikingów. To ona w nocy nie mogła zasnąć, gdy nie wracałeś z treningu. Twój ojciec zagrał nieczysto, uciekła mu sprzed ołtarza. Okazał się zwykłym hokeistą, a ona chciała piłkarza. I razem! Okazał się zwykłym hokeistą, a ona chciała piłkarza. Niech na stadionie zakwitną kwiatki, stokrotka, fiołek i mlecz. Wygraj dla matki, wygraj mecz. I razem! Wygraj dla matki, wygraj dla matki. Zamartwia się siwa głowa, bo jeszcze tylko 5 minut. Zaraz się skończy druga połowa, liczę na ciebie, mój synu. i uśmiech szczęścia na licu, radość zwycięstwa na twarzy. Matki polskich kibiców dziękują matkom piłkarzy. Matki polskich kibiców dziękują matkom piłkarzy. Matka na imię ma Natalia i choć to pozornie bez związku, organizuje juwenalia na całym Górnym Śląsku. Artur Andrus oczywiście. Taki projekt Mama. Zapraszamy do reklamy. Przeżyj piłkarskie emocje z T-Mobile. Mamy dla Ciebie najlepszą ofertę na rynku z Huawei P20 Lite. Wybierz go za złotówkę na start w abonamencie z nielimitowanymi rozmowami i internetem bez limitu danych. Zajrzyj do sklepu lub na T-Mobile.pl. Przepraszam bardzo, dlaczego ten pan płaci 10 groszy mniej na litrze za paliwo? A, bo zrobił zakupy w Kauflandzie z kartą Payback. I tyle? Aha! Ty też zrób zakupy w Kauflandzie z kartą Payback w dniach od 6 czerwca do 3 lipca. Odbierz kupon i tankuj 10 groszy taniej na litrze za paliwo na stacjach BP. Szczegóły na bp.pl lub kaufland.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Filip Jarek. Dziś startuje polska grupa na mundialu. Najpierw o 14:00 Kolumbia zagra z Japonią, a potem 3 godziny później nasi piłkarze zmierzą się w Moskwie z Senegalem. Były znakomity bramkarz biało-czerwonych, Jan Tomaszewski, jest optymistą przed tym spotkaniem. Ja uważam, że musimy panować na boisku i uważam, że mamy tak silną drużynę, że 2-0 jest naprawdę możliwe. Nas stać w tym spotkaniu na wynik bezpieczny, a bezpieczny jest dwoma bramkami. Dziś z Senegalem o 17:00, a kolejny mecz nasi piłkarze w niedzielę zagrają z Kolumbią. Ministrowie spraw zagranicznych kilkunastu krajów europejskich spotkają się dzisiaj w Sztokholmie. Powodem są rozmowy przedstawicieli krajów Rady Morza Bałtyckiego oraz Grupy Wyszehradzkiej. Polskę będzie reprezentować szef dyplomacji Jacek Czaputowicz. Głównymi tematami rozmów mają być bezpieczeństwo oraz współpraca gospodarcza. W Warszawie podczas uroczystej gali wręczono nagrody Teraz Polska. W tym roku otrzymało je 12 produktów, 10 usług, 2 przedsięwzięcia innowacyjne i 2 gminy. Ponadto kapituła tradycyjnie wręczyła wyróżnienia Wybitny Polak. W tym roku nagrodzeni zostali przedstawiciele świata sportu, sztuki i nauki. Ksiądz profesor Michał Heller, reżyser, poeta i malarz Jerzy Skolimowski i sportowiec Kamil Stoch. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. Donald Trump podbija stawkę w sporze handlowym z Chinami. Amerykański prezydent zagroził 10% cłami ochronnymi na chińskie produkty o wartości 200 miliardów dolarów. Więcej na ten temat z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W miniony piątek Donald Trump ogłosił plan obłożenia 25% cłami ochronnymi importu z Chin o wartości 50 miliardów dolarów. Amerykański prezydent tłumaczył to posunięcie koniecznością zrównoważenia bilansu handlowego. Donald Trump ostrzegł władze w Pekinie przed podejmowaniem kroków odwetowych. Jednak Chiny natychmiast ogłosiły 25% cła na amerykańskie produkty o wartości 50 miliardów dolarów. W reakcji na tę decyzję prezydent USA polecił zidentyfikowanie importowanych z Chin produktów o wartości 200 miliardów dolarów, na które chce nałożyć 10% cła ochronne. Nowe cła mają wejść w życie, jeśli Chiny będą stosować swoje podwyższone cła, które niedawno ogłosiły. Amerykański prezydent znowu przestraszył inwestorów. Indeks Dow Jones zanotował piątą z rzędu spadkową sesję. Na minusie zakończył dzień także S&P. Teraz reagują azjatyckie rynki. Shanghai Composite traci prawie 3%, Hang Seng ponad 2%, Nikkei i Kospi 1%. Spadki dominowały też wczoraj na europejskich giełdach. U nas WIG20 stracił 2,36% i nie bez wpływu była sytuacja na linii Pekin-Waszyngton. Komentuje Rafał Sadoch, analityk domu maklerskiego mBanku. Ja tutaj bym nie przesądzał, że będziemy dalej podążać w kierunku tej wojny handlowej. W kontekście sytuacji na rynku akcyjnym no warto podkreślać, że jednak amerykańska gospodarka rozwija się bardzo solidnie, dlatego też no w średnim takim horyzoncie po tym, jak ten krótkoterminowy negatywny impuls się wyczerpie, indeksy powinny powrócić do wzrostów. W głównym indeksie traciła większość spółek. Na wyróżnienie zasługuje natomiast CD Projekt, którego akcje drżały kolejną sesję z rzędu. Na rynku walutowym złoty stabilny.

śpiewają o miłości, w zaułkach echo gra i cichnie zasłuchany wiatr. Dom do wieży z Krzysztof z Ostrołęki otrzymuje dzisiejszy egzemplarz. Pan Krzysztof dodaje, że będzie 2-0. Jeśli chodzi o mecz, gondolierzy z Nadwisły, muzyka Seweryn Krajewski, słowa Krzysztof Dzikowski, 76 rok. Bardzo dziękujemy, zapraszamy też na jutro. A jeśli chodzi o to, co się dzieje o 17 dziś, to jeszcze słuchacz podpowiada, że jak się wszyscy chwalą, kto ma gorzej, to on idzie z synem o 17 równiutko do dentysty. Zarejestrowałem go osobiście wczoraj. Jakieś zaćmienie umysłu mnie dopadło. No 17 dzisiaj. FIFA 2018. Mistrzostwa Świata w Rosji. Mecz Polska-Senegal. No właśnie taki mecz będzie. Mateusz Fusiarz? Dużo dzisiaj słyszymy o tym, że po 12 latach wracamy na mundial, a ja sprawdziłem i faktycznie 12 lat temu graliśmy, może nie dokładnie 12 lat temu, bo to było 20 czerwca z Kostaryką i wygraliśmy 2-1. Czyli jutro. To jutro będziemy grali. Nie no, dzisiaj gramy na szczęście z Senegalem, ale gdybyśmy podtrzymali tę formę, to byłoby świetnie, bo tutaj zwycięstwo, tam zwycięstwo. Ale oczywiście stawka meczu wtedy była zupełnie inna, bo to był mecz o honor. Przeciwnik teraz też, myślę, zdecydowanie mocniejszy, ale dość tych porównań do tego, co było w Niemczech. Przenieśmy się do Moskwy, bo tam jest Adam Malecki. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. 22 stopnie Celsjusza, lekkie chmurki zaciągnęły niebo, taki naturalny dach. My lubimy grać pod dachem, ale takie delikatne chmurki. Czekamy. No i chyba trochę raźniej teraz jest, bo słychać nasz ojczysty język, Polaków coraz więcej, więc raźniej będzie czekać. A propos tego dentysty i czekania u dentysty, to muszę przyznać, że tutaj w Rosji, w Moskwie, tak naprawdę wszędzie można obejrzeć mecz, bo nawet wsiadając do metra są telewizorki, ekrany, na których są mecze piłkarskie, także nawet za pierwszym razem obliczałem, ile mniej więcej będę jechał i czy który mecz przegapię i nagle wsiadam do metra, a tam wszystkie spotkania są pokazywane, to także może, to bardzo wygodne. Może zdarzyć się taka sytuacja, że ktoś przejedzie swoje stacje, ale jest karny, to dopatrzy do końca. Przyznać się, że pojechałem kilka stacji dalej właśnie z tego powodu. Miało to miejsce wczoraj, kiedy karnego miała Tunezja, także takie sytuacje się zdarzają. Jestem przekonany, że Rosjanie też z tego korzystają. Nasi piłkarze, nasza reprezentacja, to najważniejsze. Wczoraj na konferencji prasowej z piłkarzy pojawili się Jakub Błaszczykowski, Grzegorz Krychowiak i Kamil Grosicki, ale to do selekcjonera Adama Nawałki było najwięcej pytań. A naprawdę pytali dziennikarze z całego świata. Byli dziennikarze z Brazylii, z Francji, z Argentyny, z Anglii, z Węgier. Jeden z dziennikarzy zapytał o presję, jaka towarzyszyła trenerowi podczas mundialu w 1978 roku, kiedy występował jako piłkarz, a tymi odczuciami, które towarzyszą mu dzisiaj. Poprzez to, że zbierałem doświadczenie jako piłkarz, później jako trener, będąc na Mistrzostwach Świata, grając w wielu meczach o stawkę, nie odczuwałem presji w sensie negatywnym. Wręcz przeciwnie, zawsze świetnie mnie to motywowało i tutaj nie było mowy o żadnych jakichś nerwach czy sytuacjach takich, gdzie trzeba byłoby sięgać po jakieś środki uspokajające. To od razu muszę powiedzieć, wręcz przeciwnie, i podobna sytuacja jest teraz jako trener. Owszem, zawsze jest pozytywna adrenalina, która napędza nas do tego, aby jeszcze ciężej pracować, aby wszystko zrobić do meczu, tak aby być jak najlepiej przygotowanym. czyli żadnych pigułek na uspokojenie nie było wówczas, nie będzie i teraz. Nasza drużyna jest spokojna, dzisiaj będzie mały rozruch, żeby te mięśnie właśnie rozruszać przed tym wielkim wysiłkiem. Będzie spacerek, będzie obiadek, a potem wyjadą piłkarze na stadion. To będzie 16 mecz Mistrzostw Świata w Rosji. Polska z Senegalem kończą tę pierwszą kolejkę fazy grupowej. Karuzela potem zakręci się znowu. Polacy czekali na swoją kolejkę, czekali i się doczekali. Po drodze między ćwiczeniami a treningami oglądali mecze na mundialu, mówi Kamil Grosicki. Oczywiście oglądamy wszystkie mecze, które się odbywają na mundialu. Ja osobiście oglądałem mecz Chorwacji z Nigerią pod kątem meczu z Senegalem. Na pewno Senegal jest, wydaje mi się, że zespołem silniejszym niż Nigeria, dlatego musimy być bardzo mocno skoncentrowani, ale zarazem cieszymy się, że ten mecz już odbędzie, bo ten mundial się zaczął, czujemy to i teraz my chcemy po prostu pokazać się z jak najlepszej strony. Tak jak wspominałem, słychać coraz częściej nasz polski język tutaj w Rosji. Na stadionie Spartaka zasiądzie 10 tysięcy kibiców. Mecz poprowadzi Nawaf Szukralla z Bahrajnu i no, brzmi dość egzotycznie, trzeba przyznać. Ale to jest doświadczony sędzia na arenie międzynarodowej od 2007 roku. Na mundialu w Brazylii sędziował w meczach gospodarzy i Portugalii z Ganą. Potem 7 lat temu, nie potem, tylko wcześniej, 7 lat temu był arbitrem zremisowanego przez Polskę meczu z Koreą Południową w Seulu. Także jak słychać, nie jest to... Jest to egzotyka usprawiedliwiona. Adasiu, mam do ciebie pytanie, jeśli mogę. Oczywiście. Bo wczoraj oglądaliśmy mecz Anglii i tam jakaś plaga muszek była. Jakieś komary ich atakowały i to rzeczywiście było dosyć uciążliwe. Zupełnie poważnie mówię dla piłkarzy. Czy tam w tym stadionie, co my będziemy dzisiaj grali, to jest spokojnie? Jest spokojnie, nie ma żadnych muszek, w ogóle w Moskwie nie ma żadnych komarów, nie ma owadów, niczego się nie odczuwa, jest właściwie cały czas piękna pogoda. Przed stadionem wielka, potężna statua Spartakusa, który na pewno odgania wszystkie muszki, wszystkich wrogów, także Polacy mogą być spokojni. Przed Łużnikami stoi Lenin, przed stadionem Spartaka stoi Spartakus, także możemy być spokojni. Uspokoiłeś mnie. Gdyby te muchy przeszkadzały naszym piłkarzom, to można by od kibiców pożyczyć te łapki, którymi też oni tam na trybunach i wtedy piłkarze mogliby biegać z takimi łapkami. O nie. Właśnie. Nie, oni mają swoje sprawy do załatwienia, niech oni biegają po prostu. Wczoraj Robert Lewandowski po treningu zdjął koszulkę, miał wszędzie pełno muskułów. Także muszki też na pewno będą miały odwagi, muszka żeby się pojawić. Ja rozumiem. Dobrze. Muszka nie siada. To powiedz nam jeszcze, jaki będzie wynik. Nie namówisz mnie. Dobrze, to już nie namawiam cię, zdecydowanie. To teraz, to dobrze, to, ale to jeszcze nie koniec. To teraz zaproś na specjalną audycję. Ja mam zaprosić. Dobrze, tak. o godzinie 16 czasu polskiego oczywiście spotkamy się z Państwem podczas audycji specjalnej, która odbędzie się właśnie już na godzinę przed meczem wraz z Krzysztofem Łoniewskim. Wprowadzimy Państwa w ten klimat. Będzie rozmowa między innymi z dziennikarzem z Senegalu, który powie o tym, co znaczy Lewandowski w Senegalu na przykład, jak jest postrzegany i czy jest też mega gwiazdą właśnie w Senegalu, czy natomiast Mané czy Koulibaly są największymi gwiazdami. Będziemy mogli porozmawiać, a potem już przez 2 godziny mecz na antenie Trójki. Wielkie emocje, zapraszam bardzo serdecznie. Zapraszamy, Adam Malecki. A ja tylko przypomnę o tym, co działo się wczoraj, a właściwie Janek to zrobi. Największym bohaterem 5. dnia mistrzostw był Harry Kane. Kapitan reprezentacji Anglii zapewnił swojej drużynie zwycięstwo, strzelając 2 gole, z czego 1 bramka padła w doliczonym czasie gry. W innym spotkaniu Szwecja wygrała z Koreą Południową 1-0 po golu Andreasa Granqvista z rzutu karnego, a w Soczi debiutująca na mundialu Panama grała z faworyzowaną Belgią. Ekipa z Ameryki Środkowej do przerwy remisowała 0-0, ale w drugiej połowie do głosu doszedł Dries Mertens i dwukrotnie Romelu Lukaku. A po 8 w serwisie sportowym o tym, jak wspierać Polaków, będą nasi rodacy za granicą. Czekamy. No to wszystko się wydarzy dzisiaj. Zapraszamy serdecznie. Mateusz Pusiarz, studio mundialowe. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. No musi się pojawić dzisiaj to nagranie, zdecydowanie. To w sprawie tego umięśnionego, zdaje się, Roberta Lewandowskiego. Kapitan Polska. Pełen muskuł. Ciałem przy... radiowy, wczoraj ludowy, dziś kartonowo-gipsowy. Noc i dzień i pytanie o śniadanie z grzybem atomowym w śmietanie. Narągają! Kapitan skacze do przestworu. Ale pasuje, prawda? Kapitan Polska zdecydowanie. Pan Daniel ma problem, bo zakończenie gimnazjum u córki. Początek? No, nie zgadną państwo. O 17:00 tu pan Daniel jeszcze bije brawo dla pani dyrektor. Chciałem pozdrowić bardzo serdecznie Zakład Energetyczny Kraków Nowa Huta, który dzisiaj od godziny 16:30 do 18:00 robi wyłączenie planowane prądu dla czterech wsi: Czulice, Krzysztoforzyce, Wróżenice i Wygrzynowice. Bardzo dziękujemy za wspólne oglądanie meczu. Będziemy go słuchać w radiu, no bo innego wyjścia nie mamy. Już, może włączyć. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Ja myślę, że znajdzie się taki sołtys, który ma agregacik i zaprosi wszystkich. Jan Winnicki. Otóż to. No a my zaczynamy naszą podróż od wycieczki do Kildare. To irlandzkie miasteczko położone 50 km na zachód od Dublina, a swój dom znajduje tam w tej chwili mniej więcej 8 tysięcy mieszkańców. A poza nimi jest tam również Muzeum Ikon Stylu. Tam właśnie dokładnie za miesiąc, 19 lipca, otwarta zostanie wystawa pamiątek związanych z Kurtem Cobainem. Wśród nich będą m.in. słynny sweter, który Kurt miał na sobie podczas kręcenia teledysku do tego utworu. Sweter to bez wątpienia ikona stylu. Będzie także pewien Dodge, rocznik 1965, jedyny samochód, którego właścicielem w trakcie 27-letniego życia był Cobain. Oprócz tych przedmiotów wystawione zostaną rysunki gwiazdy grunge'u i rękopisy tekstów piosenek. Na wernisażu pojawią się matka muzyka Wendy O'Connor, siostry Kim Cobain i Olivia O'Connor oraz córka Frances Bean Cobain. Pradziadkowie Kurta, Samuel i Leticia Cobain, szukając lepszej przyszłości dla swoich dzieci, opuścili ulsterską ojczyznę, konkretnie wioskę Carrickmore w hrabstwie Tyrone w roku 1875. A to już bardzo przyjemne dźwięki od pana Jasona. Jakiego Jasona? Jason Brass? Oczywiście. I'm Lonely. To tytuł nowej piosenki Jasona, którą ten stara się zwrócić uwagę na fakt, że już za niecałe 2 miesiące, 10 sierpnia, ukaże się jego nowa płyta zatytułowana No. Nie, tylko No. Wiem. No przecież wiem. Otóż to. A 4 lata minęły od wydania tej poprzedniej. Yes. Czy ktoś mógłby pomyśleć, że jednak No to No. No i takie tutaj rozważania językowe, a to w popowym biznesie prawie pół wieczności te 4 lata. Amerykański muzyk zdaje się nie mówić zbyt wiele tytułami swoich ostatnich płyt, ale będzie to nadrabiał na dużym ekranie. Wkrótce do kin ma trafić film Have It All The Movie, który opowie o procesie twórczym, jaki zaszedł, by album No mógł powstać. Jason Mraz, pewnie częściej na antenie Trójki. A na koniec, zanim zrobi się za późno, warto odnotować, że kilka dni temu gwiazdorskie małżeństwo, państwo Carterowie, czyli Beyoncé i Jay-Z, opublikowali wspólną płytę zatytułowaną Everything is Love, czyli Wszystko jest miłością, a na niej on niecenzuralnie skanduje swoją dezaprobatę wobec kapituły przyznającej nagrody Grammy, która najpierw przyznała mu 8 nominacji, a potem żadnej statuetki, a ona, używając podobnego języka, informuje, że ma w nosie liczbę odtworzeń na Spotify. Pan Jay-Z już poza płytą podsumował, że traktowali sztukę, którą tworzą prawie jak terapię. Wkrótce ów język miłości dotrze także nad Wisłę. Beyoncé i Jay-Z wystąpią na Stadionie Narodowym już 30 czerwca. No i z tego powodu strefa kibica tylko na mecz z Senegalem, bo potem trzeba będzie już się szykować do wielkiego koncertu. Dobrze. No ale teraz jeszcze ważna rzecz. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. No i tak się zazwyczaj dzieje, że na początku tygodnia, dziś jest wtorek, to też początek w zasadzie, oferujemy Państwu nagrodę, 2 vouchery po 190 zł każdy na przejazd koleją. Proszę wysłać SMS na numer 73533 za 3,69 zł brutto. SMS i czekamy na takie SMS-y od Państwa do godziny 8.15. Warto jeszcze zapoznać się z regulaminem konkursu. No, a konkurs polega na tym, że czekamy na Państwa odpowiedzi na najbardziej piłkarskiego artystę według Państwa i dlaczego to właśnie on mógłby nas na przykład dziś zagrzewać do boju. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Czekamy do 8.15 na Państwa propozycję. 73533. Jeszcze raz? 73533. Bo zagadałem, przepraszam, za 3 minuty będzie 8. I'm the boy in your other phone. Inside your drawer at home, all alone, pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me. And maybe you're right to doubt me, but if you give me just one night, you're gonna see me in a new light. Yeah, if you give me just one night. Zapraszamy do reklamy. Ile rat można wziąć w Saturnie? Nawet 50! Jakie jest RRSO? 0%! Tylko do 20 czerwca w Saturnie aż do 50 rat. I pralka Whirlpool z technologią Freshcare Plus, klasa A+++ za 1249 zł. Kup i zyskaj rabat 100 zł. RRSO na dzień 5 czerwca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład mięso milone wieprzowe marki Rzeźnik 400 gramów, 2 w cenie jednego. Tylko 3,98 za 2 opakowania, czyli złoty 99 za jedno opakowanie przy zakupie 2. Lidl. Więcej na radość z życia.